วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดทำงานเป็นวันที่พวกเราได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาตักตวงประโยชน์สุขที่การเป็นมนุษย์จะสามารถตักตวงได้เพราะว่าไม่มีภพไหนชาติไหนที่จะสามารถตักตวงประโยชน์สุขให้กับพวกเราได้เท่ากับภพของมนุษย์ถ้าเราไปเกิดในภพอื่นเช่นถ้าไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเราก็ไปรับผลของบุญที่เราได้กระทำกันแต่เราจะไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้นได้หรือถ้าเราไปรับผลบาปไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกเราก็จะไม่สามารถที่จะทำบุญได้เช่นเดียวกันเราจะต้องรับผลบาปที่เราทำแต่เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นเวลาที่เราสามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้อย่างมากมายก่ายกองและสามารถยับยั้งการกระทำบาปต่างๆได้ถ้าเรารู้จักเรื่องของบุญเรื่องของบาปว่ามีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรการที่เราจะรู้เรื่องผลบุญผลบาปเรื่องของการกระทำบุญของการกระทำบาปก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงฆ์สาวกท่านเป็นผู้ที่รู้ว่าการกระทำต่างๆของเราในขณะที่เป็นมนุษย์นี้มีผลที่จะตามมาอย่างมหาศาลถ้าทำบุญก็จะได้ผลบุญอย่างมหาศาลถ้าทำบาปก็จะได้ผลบาปอย่างมหาศาลมีภพของมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถทำบุญหรือทำบาปได้อย่างมหาศาลและจะทำบุญและไม่ทำบาปได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระธรรมคำสอนก็ดีหรือพบกับพระอริยสงสาวกก็ดีถ้าเราได้พบกับท่านเหล่านี้แล้วเราจะได้เรียนรู้จะได้ยินได้ฟังเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของผลของบุญและผลของบาปที่จะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้เห็นคุณค่าของการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์และเราจะเห็นคุณค่าของการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่เราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปจะไม่รู้เรื่องผลของบุญผลของบาปที่จะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็จะมักไปทำบุญมากกว่าเราจะไปทำบาปกันเพราะว่าภายในจิตใจของพวกเรามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆที่จะทำให้เราทำบุญได้ยากทำบาปได้ง่ายเพราะเวลาเราทำบุญเวลาเราทำบุญเราจะต้องไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้กันไม่ได้สิ่งที่เราโลภ กันเช่นเงินทองแทนที่จะได้เงินทองจากการทำบุญเรากลับต้องมาเสียเงินเสียทองถ้าไม่มีใครบอกว่าการทำบุญนี้มีคุณประโยชน์มากกว่าการหาเงินหาทองเราก็จะไม่รู้กันเราก็จะคิดตามกิเลสตามความอยาก ที่จะบอกว่าให้เราหาเงินหาทองกันมามากมากเพราะว่าเมื่อเรามีเงินทองแล้วเราจะได้ทำอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำกันเราจะได้มีความสุขกันแต่เราไม่รู้ว่าความสุขที่เราได้จากการกระทำตามความอยากต่างๆนั้นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวๆแล้วก็จะถูกความทุกข์ตามมาเวลาที่เราเสียความสุขจากการที่เราได้จากการกระทำตามความอยากต่างๆพอความสุขนั้นหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีจึงทำให้เราต้องไปหาความสุขอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นความทุกข์เสียทีเพราะความทุกข์จะตามมาตลอดเวลาเพราะว่าความสุขที่เราหากันเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองแต่เราไม่รู้กันว่าวิธีหาความสุขที่แท้จริงนั้นหาด้วยการทำบุญหาด้วยการเสียสละข้าวของเงินทองเรากลับไปเห็นว่าการเสียเงินเสียทองนั้นเป็นความทุกข์กันเราจึงไม่ชอบทำบุญกันไม่อยากทำบุญกันเราชอบเอาเงินไปซื้อของตามความอยากกันเอาเงินไปใช้ตามความอยากกันเพราะเราได้ความสุขทันทีในขณะที่เราทำตามความอยากอยากดื่มอะไรพอได้ซื้อมาดื่มก็ได้ความสุขทันทีอยากจะดูอยากจะฟังอะไรพอได้ดูได้ฟังก็มีความสุขทันทีเราจึงยินดีที่จะเสียเงินเสียทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆเหล่านี้และเราก็จะมีความโลภมีความอยากหาเงินหาทองกันแล้วถ้าเราอยากได้เงินมากๆเกินความสามารถของเราเราก็จะไปหาวิธีที่จะทำให้เราต้องทำบาปเพราะการกระทำบาปจะทำให้เราหาเงินได้ง่ายหาเงินได้มากหาเงินได้เร็วถ้าเราไม่รู้เรื่องผลของบาปที่จะตามมาเราก็จะไม่กลัวบาปกันเราก็จะทำบาปกันเพราะเราเห็นว่าเราจะได้เงินทองมาเมื่อเราได้เงินทองเราก็จะได้ความสุขกันเราจะได้ไปใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆกันนี่คือจิตใจของพวกเราที่จะมีความรู้สึกแบบนี้ตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆเราจะเห็นกับตาลปัดเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นการทำบาปนั้นเป็นวิธีหาความสุขเห็นการทำบุญว่าเป็นวิธีหาความทุกข์กันเพราะถ้าทำบุญเราก็ไม่สามารถเอาเงินไปเที่ยวได้ไม่สามารถเอาเงินไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้พอเราไม่ได้ใช้เงินทองไปซื้อไปทำสิ่งที่เราอยากเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะสอนพวกเราว่าการทำบุญจะเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงเพราะว่าเวลาเราทำบุญแล้วใจของเราจะมีความอิ่มมีความพอจะไม่รู้สึกหิวโหยเหมือนกับเวลาที่เราใช้เงินไปทำตามความโลภทำตามความอยากต่างๆยิ่งได้มามากน้อยเพียงไรก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะเกิดความอิ่มเกิดความพอกับเกิดความหิวเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่ทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากได้ความสุขแบบนี้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการเสียสละ ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปมันจะทำให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแล้วเราจะได้ยินได้ฟังถึงโทษของการที่เราทำบาปกันเพราะเราอยากได้เงินง่ายๆได้มากๆได้เร็วๆเราก็คิดว่าการทำบาปนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการหาเงินแต่เราไม่รู้ว่ามันมีโทษตามมาตายไปนี้เราต้องไปเกิดในอบายกันไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกกันนะขณะที่ยังไม่ตายใจเราก็วุ่นวายไปกับการกระทำบาปของเราเกิดความวิตกกังวลเกิดความหวาดกลัวและอาจจะถูกจับไปลงโทษในขณะที่ยังไม่ตายก็ได้ไปติดคุกติดตารางกันอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนพวกเราพวกเราก็จะทำบุญยากแล้วพวกเราจะเห็นว่าการทำบุญนี้เป็นของยากและไม่ได้ประโยชน์อะไรส่วนการทำบาปนี้เป็นของง่ายและได้ประโยชน์ได้เงินได้ทองได้เอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆแต่เราไม่มองเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราว่าเวลาเราทำบุญไปแล้วจิตใจของเราเย็นมีความสุขมีความอิ่มเวลาเราทำตามความอยากหรือเราทำบาปนี้ใจเราจะร้อนใจเราจะวุ่นวายใจเราจะหวาดกลัวจะอยู่ไม่เป็นสุขเราต้องอาศัยคนที่รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกมาสอนมาบอกพวกเราถึงเรื่องของคุณของการทำบุญและถึงเรื่องของโทษของการทำบาปและมาฟังความสามารถของการเป็นมนุษย์ของเราว่ามนุษย์ของเรานี่แหละเป็นผู้ที่สามารถที่จะสร้างอะไรที่ดีที่ประเสริฐได้ไม่มีภพไหนชาติไหนที่จะสามารถทำได้เหมือนกับภพของมนุษย์เนี่ยแล้วก็เป็นภพของมนุษย์นี่แหละที่จะทำสิ่งที่เลวร้ายให้กับตนเองได้อย่างสุดๆเช่นเดียวกันเช่นทำบาปไปแล้วก็ไปตกนรกในขุมลึกที่สุดเช่นกระทำอนันตริยกรรม5ประการการทำบาป5ประการที่ถือว่าเป็นการกระทำบาปที่หนักที่สุดก็คือ1การฆ่าพ่อ2การฆ่าแม่3การฆ่าพระอรหันต์4การกระทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและ5การยุยงทำให้สงฆ์แตกความสามัคคีพระเทวทัตนี้เป็นผู้ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและทำให้ยุยงให้สงฆ์เกิดความแตกแยกเป็น2ฝ่ายฝ่ายของพระพุทธเจ้ากับฝ่ายของพระเทวทัตเนี่ยพอพระเทวทัตตายไปเนี่ยถึงแม้จะได้บวชได้ทำบุญมาอยู่หลายสิบปีด้วยกันมีอภิญญามีความสามารถทางด้านจิตแต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งอนันตริยกรรมคือผลของอนันตริยกรรมคือบาปที่ตนเองได้ทำต่อพระพุทธเจ้าต่อพระสงฆ์ทำให้ต้องไปตกนรกในขุมที่ลึกที่สุดอันนี้พวกเราจะไม่มีวันรู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่รู้ความสามารถของความเป็นมนุษย์ของเราว่าสามารถทำสิ่งที่ดีที่สุดที่สัตว์โลกทั้งหลายปรารถนาที่จะได้รับกันก็คือการได้บรรลุถึงพระนิพพานการได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องเกิดจากการมาเป็นมนุษย์กันถ้าไปเกิดอยู่ในภพอื่นนี้จะไม่สามารถที่จะทำได้ยกเว้นพระอริยบุคคลเท่านั้นที่ไปยังไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมเช่นพระอนาคามี แต่ถ้าเป็นพรหมธรรมดาพรหมที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้จะไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้ไปได้แค่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะต้องเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพและกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ก็จะไปได้เพียงในระดับสวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานพอได้บรรลุถึงพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกิน7ชาติเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สองขั้นพระสกิทาคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวถ้าได้เป็นพระอนาคามีเป็นขั้นที่สามก็จะได้ไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์จากสวรรค์ชั้นพรหมไปมีสวรรค์ชั้นพรหมของพระอริยะเจ้าเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติให้ไปถึงพระนิพพานได้ถ้าเป็นสวรรค์ชั้นพรหมของฌานต่างๆของรูปฌานของอรูปฌานนี้ไปไม่ถึงพระนิพพานไปได้แค่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นอรูปพรหมรูปพรหมอรูปพรหมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่ตามอุปนิสัยเดิมที่ได้เคยทำไว้ถ้าเคยทำบุญเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะชอบทำบุญถ้าเคยนั่งสมาธิเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะชอบนั่งสมาธิถ้าเคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดดื่มสุรายาเมาก็จะกลับมาทำในสิ่งที่เคยทำแล้วก็จะต้องกลับไปรับผลของการกระทำของตนถ้าทำบุญก็กลับไปสวรรค์ชั้นเทพนั่งสมาธิก็กลับไปสวรรค์ชั้นพรหมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาปทำกรรมก็ไปอบายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทำอย่างนี้กลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนให้ปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันด้วยการเจริญปัญญาหลังจากที่รักษาศีลได้แล้วทำบุญทำทานได้แล้วนั่งสมาธิได้แล้วก็ยังต้องปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นของปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากกิเลสตัณหาคือความโลภความอยากต่างๆเช่นกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่เป็นตัวฉุดลากให้จิตใจต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่าการทำบุญการรักษาศีลการนั่งสมาธินี้ไม่สามารถกำจัดตัณหาความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้ต้องใช้ปัญญาที่เห็นโทษของความอยากว่าเป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องหยุดมันให้ได้เวลาที่เกิดความอยากทุกครั้งที่เกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องฝืนไม่ทำตามถ้าฝืนได้ความอยากมันก็จะอ่อนกำลังไป และหมดไปในที่สุดพอความอยากทั้งสามหมดกำลังมันก็จะไม่มีอำนาจที่จะดึงให้ใจของสัตว์โลกกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้อีกต่อไปอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะทำบุญทำบาปไปตามอุปนิสัยของเราถ้าเราเคยทำบุญเราก็จะทำบุญต่อเราเคยไม่ทำบาปเราก็จะไม่ทำบาปต่อถ้าเราเคยทำบาปเราก็จะกลับมาทำบาปต่อถ้าเราเคยเสพอบายามุขเราก็จะกลับมาเสพอบายามุขต่ออบายามุขคืออะไรก็คือการดื่มสุราการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดูการละเล่นต่างๆการคบคนไม่ดีเป็นมิตรการเกลียดความเกลียดคร้านถ้ามันเคยมีอยู่ในนิสัยใจคอเราเวลาเรากลับมาเป็นมนุษย์เราก็จะกลับมาทำพวกนี้อีกโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนไม่ต้องมีใครมาชวนพอเห็นสุรานี่ก็เปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีเห็นเขาเล่นการพนันก็อยากจะไปเล่นกับเขาเห็นสถานบันเทิงก็อยากจะไปเที่ยวอันนี้ถ้ามีนิสัยเดิมอยู่มันจะไปมันจะทำตามที่มันเคยทำถ้ามันไม่เคยทำมันไม่ชอบอบายามุขต่างๆมันก็จะไม่ทำจะมีใครมาชวนมาลากไปก็ไม่ไปถ้าไม่ชอบทำบาปจะมีใครมาชวนให้ไปทำบาปก็ไม่ไปทำจะมีเหตุการณ์บังคับให้ทำบาปก็จะไม่ทำเช่นอดอยากขาดแคลนจะไม่ไปลักขโมยเพื่อไปหาอาหารมายอมอดหรือว่ายอมไปทำงานที่ยากเย็นที่ต้องใช้แรงงานต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ยินดีกว่าการที่จะไปลักไปขโมยถ้ามีนิสัยอย่างนี้มามันก็จะทำตามนิสัยเดิมนี่คือเหตุที่ทำให้มนุษย์เรามาเกิดแล้วมาทำอะไรไม่เหมือนกันคนบางคนก็ชอบดื่มสุราบางคนก็ชอบเล่นการพนันบางคนก็ชอบเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นต่างๆบางคนก็ชอบคนไม่ดีเป็นมิตรบางคนก็มีความเกลียดคร้านบางคนก็ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาบางคนก็ชอบลักทรัพย์บางคนก็ชอบประพฤติผิดประเวณีบางคนก็ชอบโกหกหลอกลวงบางคนก็ชอบดื่มสุรายาเมาอันนี้มันเป็นผลที่เคยทำมาในอดีตนั่นเองทำให้ทำง่ายอะไรที่เราเคยทำแล้วอะไรที่เป็นนิสัยเป็นสันดานแล้วมันจะทำง่ายเช่นเดียวกับคนที่ชอบทำบุญทำทานคนที่ชอบรักษาศีลคนที่ชอบนั่งสมาธิก็จะชอบทำสิ่งเหล่านี้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิกันอันนี้เป็นเรื่องของนิสัยที่ทำให้เรากลับมาแล้วมาทำอะไรต่างกันไปแต่การกระทำต่างๆเหล่านี้มันก็ยังทำให้เราติดอยู่ในไตรภพอยู่ติดอยู่ในรูปภพอรูปภพและกามภพอยู่การที่เรามาติดในกามภพเพราะเรายังมีกามตัณหายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราไปเกิดในรูปภพอรูปภพก็เพราะว่าเรายังมีภาวะตัณหาและมีวิภาวะตัณหาอยู่แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีว่าถ้าเราไม่อยากจะติดอยู่ในไตรภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมาหยุดกามตัณหากันหยุดภวตัณหากันหยุดวิภวตัณหากันด้วยการเจริญปัญญาให้เห็นโทษว่าการกระทำตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้ไม่ได้นำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่นำไปสู่การไปเจอความทุกข์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากจะไม่สามารถทำให้เราได้สิ่งที่ทำให้เราอิ่มให้เราพอแต่กลับจะทำให้เรามีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและถ้าเราไม่ได้ทำตามความอยากเราก็จะพบกับความทุกข์กันแล้วถ้าเวลาเราตายไปความอยากนี้มันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบทรงเห็นโทษของกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาว่าเป็นตัวที่ดึงจิตใจให้เข้าสู่กองทุกข์ไม่ได้ดึงให้ออกจากกองทุกข์เป็นตัวที่ดึงจิตใจให้ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแห่งการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราอยากจะหลุดออกจากกองทุกข์หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องไม่ทำตามความอยากทั้งสามประการนี้ไม่ทำตามกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาจะฝืนได้เราก็ต้องมีจิตที่สงบมีจิตที่เป็นอุเบกขามีจิตที่มีความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะว่าถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขตามความอยากต่างๆแล้วถ้าเรามีปัญญามาบอกเราว่าการไปหาความสุขตามความอยากต่างๆเป็นโทษเป็นการนำไปสู่ความทุกข์เราก็จะไม่ทำตามความอยากและเราจะสามารถทำได้เพราะว่าเรามีความสงบเป็นพลังของเราเป็นพลังที่จะต้านความอยากต่างๆได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนี่ถึงแม้เราจะรู้อย่างพวกเราตอนนี้ก็รู้กันว่าการทำตามความอยากมันทำนำพาไปสู่ความทุกข์กันความสุขที่ได้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็จะตามมาแต่เราก็ยังไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้อยากจะไปเที่ยวก็ยังต้องไปเที่ยวอยู่ฝืนมันไม่ไหวไม่มีกำลังฝืนเพราะไม่มีความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นเองถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะฝืนได้ถ้าปัญญาบอกเราว่าอย่าไปทำตามความอยากทำตามความอยากแล้วมันนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปเพราะสิ่งที่เราได้มามันจะต้องหมดไปหมดแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์ทำให้เราต้องไปหาใหม่หามาได้มากได้น้อยเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยการที่เราจะหยุดความอยากต่างๆได้เราจึงต้องมีสองอย่างมีสมาธิสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิจิตรวมลงเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาถ้าจิตลงไปถึงฐานของจิตคืออุเบกขาแล้วเวลาออกจากสมาธิมาจะมีกำลังสู้กับตัณหาความอยากต่างๆได้ถ้าปัญญาบอกว่าตัณหาเป็นโทษก็จะไม่ทำตามทันทีจะไม่ทำตามความอยากทันทีและจะทำได้เพราะมีกำลังหยุดความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้แต่ถ้าไม่มีสมาธินี้จะไม่มีกำลังถึงแม้ปัญญาบอกว่าอย่าทำทำแล้วจะทุกข์ก็ทนไม่ไหวเพราะเวลาที่อยากนี่มันทุกข์แสนทุกข์แสนทรมานใจนั่นเองก็เลยต้องไปทำเพื่อระบายความทุกข์เนี่ยก็ได้ความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาความอยากใหม่ก็เกิดตามมาแล้วก็ต้องไปทำตามความอยากใหม่ก็จะไม่มีวันที่จะหยุดความอยากได้แต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราจะไม่ทำตามความอยากได้เราจะไม่เดือดร้อนใจเราจะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนกับใจที่ไม่มีสมาธิใจที่ไม่มีสมาธินี้มันจะทุกข์ทรมานมากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้าใจที่มีสมาธิแล้วนี้จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานจะรู้สึกเฉยๆรู้ว่าอยากแต่ไม่ทรมาน แล้วเมื่อรู้ว่าการทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์จะนำไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็ไม่ทำตามความอยากพอไม่ทำตามความอยากความอยากนั้นก็จะหมดกำลังไปในที่สุดแล้วก็จะไม่มีความอยากมารบกวนใจเราอีกต่อไปนี่คือศักยภาพของการเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติไปถึงพระนิพพานได้การเป็นมนุษย์เท่านั้นเป็นเทพไปไม่ได้เป็นพรหมไปไม่ได้เพราะเวลาเป็นเทพก็จะไปเสพสุขกันจะไม่สนใจกับการที่จะมาปฏิบัติธรรมกันเป็นพรหมก็ไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่รับรู้อะไรอยู่ในความสงบไปถ้าไปเป็นเดรัจฉานก็ต้องมัวต้องมาคอยดูแลรักษาร่างกายของตนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคอยหากินแล้วก็ต้องทำบาปในการทำมาหากินเป็นเปรตก็ต้องไปเป็นหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไปนรกก็มีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาทำบุญมารักษาศีลมาเจริญปัญญามานั่งสมาธิเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะมีศักยภาพมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่เราจะได้มาทำบุญมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันแต่ก็ต้องมีพระพุทธศาสนาถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสอนเรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องของการหยุดความอยากต่างๆเรื่องของการเห็นโทษของความอยากต่างๆว่าจะนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันจบสิ้นต้องมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะมีคนมาสอนมาบอกพวกเราอย่างตอนนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าไปที่อื่นจะไม่มีใครสอนเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องความสามารถของการเป็นมนุษย์ของเราว่าเราสามารถทำตัวเราให้เป็นอะไรกันได้บ้างถ้าเราไปที่อื่นเขาก็จะสอนให้เราหาเงินหาทองหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นเขาจะไม่รู้เรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเรื่องของการละการกระทำบาปต่างๆเรื่องของการเจริญสร้างมรรคผลนิพพานกันมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นแหล่งความรู้เหล่านี้ที่จะสอนและจะนำพาพวกเราให้ได้ไปสู่ความสุขที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แน่นอนที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับแหล่งความรู้อื่นๆเขาจะสอนให้เราไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีใจกันเวลาสูญเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแล้วเวลาตายไปก็ต้องกลับมาหาลาภยศสรรเสริญกลับมาหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่อีกกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่อีกกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนั่นไม่ใช่รอบเดียวกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไปเป็นล้านล้านรอบไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังความสามารถของการเป็นมนุษย์ของเราว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างว่าเราสามารถทำบุญได้อย่างสุดๆหรือทำบาปได้อย่างสุดๆหรือสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เราจะเรียนรู้ได้ต่อเมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราถึงจะรู้ว่าเรามีสมบัติอันล้ำค่าอยู่กับตัวเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวถ้าเราไม่ได้พบพระพุทธศาสนาเราจะคิดว่าของล้ำค่าต่างๆนี้อยู่นอกกายเรานอกใจเราอยู่ที่กองลาภยศสรรเสริญอยู่ที่กองเงินกองทองอยู่ที่ตำแหน่งฐานะต่างๆเราจะมองออกไปที่เหล่านั้น คิดว่ามีเงินมีทองแล้วเราจะได้ความสุขอย่างมหาศาลได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วเราจะได้มีความสุขอย่างมหาศาลได้รับการยกย่องสรรเสริญเยินยอแล้วทำให้เรามีความสุขอย่างมากมายมีรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆให้เราเสพอยู่เรื่อยๆนี่จะเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นแหละเป็นความสุขปลอมทั้งนั้นเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนว่าความสุขเหล่านี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เราไม่ควรที่จะไปหากันเพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปนั่นเองเพราะลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปนี้ความสุขที่ได้จากมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปให้มาหาลาภมาหามรรคผลนิพพานกันดีกว่ามาหาบุญมาหากุศลกันดีกว่าแล้วก็อย่าไปทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะทำบาปแล้วก็จะทำให้เราต้องไปรับโทษอย่างแสนสาหัสในอบายอีกต่อไปให้เราทำบุญแล้วเราก็จะได้เป็นเทพเป็นพรหมไปก่อนแล้วถ้าเราสามารถปฏิบัติต่อไปจากขั้นสมาธิคือขั้นปัญญาได้เราก็จะไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะอยู่ในพระนิพพานไปอย่างถาวรอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอยู่กับบรมสุขความสุขที่สูงสุดความสุขสุดยอดอยู่ที่พระนิพพานนี้อยู่ที่การกำจัดตะกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจนี่คือความสามารถศักยภาพของการเป็นมนุษย์มีมนุษย์เท่านั้นที่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้ถ้าไปเป็นเทวดาเป็นพรหมก็จะไม่มีเวลาไม่สนใจกับการปฏิบัติเพราะจะอยู่ในช่วงของการเสวยความสุขกันก็จะไม่สนใจกับการที่จะมาศึกษามาหาวิธีดับความทุกข์หรือยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะไม่รู้ว่าการเป็นเทพของตนการเป็นพรหมของตนนี้เป็นของชั่วคราวพอเสื่อมลงมาก็ไม่รู้ว่าเสื่อมลงมาจากพรหมมาเป็นเทพจากเทพมาเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าเสื่อมกลับมาเช่นเดียวกับพวกที่ไปอบายก็ไม่รู้เวลาพ้นโทษออกมาว่าได้ไปใช้โทษอยู่ในอบายได้ไปตกนรกได้ไปเป็นเดรัจฉานพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไรพอมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีใครสั่งใครสอนก็จะทำตามนิสัยเดิมทันทีถ้าชอบทำบาปก็จะทำบาปชอบอบายามุขก็จะเสพอบายามุขถ้าชอบทำบุญก็จะทำบุญชอบนั่งสมาธิก็จะนั่งสมาธิแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำสิ่งเหล่านี้เพียงแต่รู้ว่าทำแล้วมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าผลของการกระทำเหล่านี้จะมีอะไรตามมาบ้างไม่รู้ว่าการทำบาปถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขนั้นมีโทษตามมาตายไปต้องไปเกิดในอบายไม่รู้ว่าการทำบุญการนั่งสมาธินี้มีผลตามมาไม่รู้ว่าเป็นผลชั่วคราวหรือผลถาวรถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่รู้ว่าผลของการทำบาปก็เป็นผลชั่วคราวเมื่อทำบาปหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ผลของการทำบุญก็เป็นผลชั่วคราวเมื่อไปรับผลบุญกลับมาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาทำบุญทำบาปกันใหม่แล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปกันใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนว่าเราสามารถดึงตัวเราให้ออกจาก การเกิดแก่เจ็บตายการไปเกิดการไปรับผลบุญผลบาปในภพต่างๆชาติต่างๆด้วยการมาหยุดความอยากกันมาตัดความอยากกันด้วยการทำใจให้สงบเป็นสมาธิเพื่อที่จะได้มีกำลังต่อสู้กับความอยากแล้วพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาเตือนมาสอนว่าอย่าทำตามความอยากทำตามความอยากแล้วความอยากจะไม่หมดความอยากจะมีเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นตัวที่จะทำให้เราต้องดิ้นรนต้องทุกข์เวลาที่เราอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากเราก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการมาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่มีพระพุทธศาสนาก็ยังจะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันต้องทำอะไรกันก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำอยู่สามประการด้วยกันคือ1ให้ละบาปทั้งปวง2ให้สร้างบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อม3ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปด้วยการเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาที่จะเป็นตัวที่จะกำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่หมดที่มีอยู่ในใจให้หมดไปพอหมดไปแล้วใจก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมาใจเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่านิพพานเรียกว่าบรมสุขไม่มีการไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายในนิพพานอีกต่อไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการนมะด้วยการมาเกิดเป็นมนุษย์และด้วยการรับคำสั่งคำสอนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นชาตินี้พวกเรากำลังมีสองสิ่งที่ประเสริฐคือการเป็นมนุษย์และการมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้สั่งผู้สอนผู้นำทางขอให้พวกเราเอาเวลาของมนุษย์นี้มาทำประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้กระทำเถิดอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขปลอมคือการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเลยเพราะมันเป็นการหาภพชาติเป็นการต่อภพต่อชาติให้มันยาวขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องตัดภพตัดชาติด้วยการยุติการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้วมาละการกระทำบาปทั้งปวงมาสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ทุกรูปแบบที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นี่คือเรื่องของความเป็นมนุษย์ของพวกเราและคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการเป็นมนุษย์ของพวกเราขอให้เรานำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเถิดแล้วเราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะเราจะได้สิ่งที่เราทุกคนปรารถนากันก็คือได้ความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง เ ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนกระทั่งเราเลิกประชุมกันพอหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขอยุติการถามตอบถ้าใครอยากจะถามก็มีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดถามเพื่อผู้ที่ฟังที่ไกลจะได้ยินเสียงถ้ายังไม่มีก็จะให้ทางผู้ที่ควบคุมการถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube นำเอาคำถามที่ได้ส่งเข้ามาวันนี้มีผู้ชมติดตามเท่าไหร ่ยู Facebook สามร้อยประมาณ320ครับ YouTube วันนี้ช่วงแรกเสียงเบาเลยมีประมาณ26-27คนครับตอนนี้ดังแล้วครับตอนนี ้ก็ถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลย คำถามจากคุณลมบนนะครับทำไมคนที่ถือศีล5มาตลอดเวลาไม่เคยทำบาปอะไรเลยพอมาทำผิดศีลผิดธรรมแล้วทำไมรู้สึกไม่สบายใจเลยครับมันจะรู้สึกผิดตลอดเวลากับศีลข้อที่เราได้ทำผิด ก็เพราะว่ามันทำให้เราไม่สบายใจเวลาเราทำบาปแล้วก็เลยทำให้เรามันก็ทำให้เรา อยากจะให้มันหายเราต้องยอมรับความจริงว่าบางทีก็มีการผิดพลาดได้คือใจของเรายังไม่มีสติควบคุมได้ 100% บางทีใจเราก็ขาดสติหรือถูกเหตุการณ์บีบบังคับซึ่งตามปกติถ้าไม่มีเหตุการณ์บีบบังคับเราก็คิดว่าเรารักษาได้แต่พอเกิดเหตุการณ์บีบบังคับขึ้นมาเราก็ยังไม่มีกำลังที่จะรักษาศีลข้อนั้นได้เราก็เลยต้องทำไปก็ให้เราใช้เหตุผลพิจารณาด้วยเหตุผลว่านี่คือจุดอ่อนของเราที่เราควรที่จะมาแก้ไขอย่ามาหวงกับความบริสุทธิ์ของศีลที่เราเคยรักษามามันจะทำให้เราอยากให้มันบริสุทธิ์ทั้งที่มันไม่บริสุทธิ์แล้วมันพลาดไปแล้วแต่เราสามารถรักษาให้มันบริสุทธิ์ให้ใหม่ได้ด้วยการหมั่นเจริญสติให้มากขึ้นและให้พิจารณาเห็นโทษของการกระทำบาปว่ามันทำให้จิตใจเราไม่สบายทำให้จิตใจเราทุกข์แล้วต่อไปเวลาที่เราถูกกดดันหรือถูกบีบให้กระทำบาปเราก็จะยอมทนต่อการถูกกดดันถูกบีบแต่เราจะไม่ยอมทำบาปเรายอมเสียสิ่งที่เราต้องเสียไปถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ยินดีให้เราเห็นคุณค่าของศีลมากกว่าคุณค่าของที่เราจะต้องเสียไปหรือไม่ได้มาแล้วเราก็จะสามารถที่จะรักษาศีลได้ต่อไปการผิดพลาดในอดีตขอให้เราเอามาเป็นบทเรียนอย่าเอามาทำให้เราไม่สบายใจที่ไม่สบายใจเพราะเราอยากจะให้มันบริสุทธิ์เหมือนกับเราเสียสาวไปเสียแล้วก็เสียไปจะทำไงได้ไงก็ต้องเสียอยู่ดีคนเราทุกคนเกิดมาไม่มีใครที่จะไม่เสียสาวเสียหนุ่มกันถึงเวลามันก็ต้องเสียเมื่อมันเสียแล้วก็รู้ว่ามันเสียถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็พยายามอย่าไปทำมันอีกพยายามป้องกันมันแล้วต่อไปเราก็ยังจะเป็นบริสุทธิ์ได้เหมือนเดิ มคำถามจากทาง YouTube นะครับคุณลาวันนะครับจะต้องมีสติควบคู่ไปกับจิตดวงสุดท้ายใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก คือมันต้องมีสติตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปจนถึงวันตายมันถึงจะคุมได้ถ้าจะไปรอตั้งสติวันในเวลาจะตายมันไม่มีทางที่จะตั้งได้หรอกในแม้ขณะปัจจุบันสบายๆไม่มีอะไรมาบีบคั้นมากดดันเรายังตั้งสติกันไม่ได้เวลาที่ไปเจอความตายมาบีบคั้นมันจะไปตั้งสติอะไรกันได้มันก็จะเสียสติกันไปเสียส่วนใหญ่ที่เขาเรียกว่าหลงคนที่ใกล้ตายแล้วหลงเนี่ยแสดงว่าไม่มีสติสตังค์เพราะไม่เคยฝึกตั้งมาตั้งแต่ขณะที่ยังไม่ตายกัน มาประมาทนอนใจมาคิดว่าเดี๋ยวเราไปตั้งจุดตอนจิตสุดท้ายดีกว่าสบายตั้งคนเดียวจบมันตั้งไม่ได้หรอกถ้าตอนนี้ตั้งไม่ได้ตอนนี้สบายสบายยังตั้งไม่ได้แล้วไปเจอเหตุการณ์มีความตายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันจะมีกระจิกมันจะมีสติสตังมาตั้งได้อย่างไร แต่ผู้นี้เขามีความเข้าใจว่าถ้าเกิดวางจิตดวงสุดท้ายได้เนี่ยจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกครับอาจารย ์ก็นั่นแหละสิก็ต้องไม่ใช่วางตอนสุดท้ายต้องวางแค่ตอนนี้ตอนนี้ต้องรู้ว่าตอนนี้ไม่กลับมาเกิดแล้วเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้ารู้ตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6นู่นอายุ35เนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ว่าท่านไม่กลับมาเกิดแล้วแล้วท่านก็อยู่45ปีรอจิตสุดท้ายที่จะมาถึงเมื่อมาถึงท่านก็จิตสุดท้ายมาตั้งแต่45ปีแล้วงั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่มีจิตสุดท้ายยังไม่มีสติแล้วพอจิตสุดท้ายเราจะไปมีสติได้อย่างไร คำถามจากคุณนันทิดานะครับอยากทราบวิธีให้จิตไม่ฟุ้งค่ะ ก็เนี่ยก็ต้องมีสติต้องมีอะไรกำกับใจสักอย่างบริกรรมพุทโธไปสวดมนต์ไปเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำอะไรต่างๆของร่างกายไปหรือใช้กรรมฐาน40ชนิดเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งนึกถึงความตายก็ได้ดูอาการ32ไปก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปดูลมหายใจเข้าออกไปอะไรก็ได้เพื่อให้เราไม่คิดเมื่อเราทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ใจของเราก็จะไม่ฟุ้งซ่าน จากคุณกสิทธิการนะครับการบวชเพื่อบรรลุผลนิพพานจำเป็นต้องทุดงเข้าป่าเขาใหม่ครับเพราะเหตุใด ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเนี่ยเพราะว่าการที่จะฆ่าความอยากได้มันต้องไปอยู่ที่ไกลๆที่ไม่มีอะไรมาล่อความอยากตามป่าตามเขานี่มันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาสร้างกามตัณหามาปลุกกามตัณหาให้เกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดมันก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับเวลาที่อยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสมันจะบุกมาตลอดเวลาเห็นรูปก็เกิดกามตัณหาได้ยินเสียงก็เกิดกามตัณหาแล้วถ้าจิตยังไม่มีกำลังไม่มีสติมันก็ล้มละเนระนาดทำให้ไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้แล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสลาสิกขาไปแต่ถ้าไปอยู่ไกลๆจากรูปเสียงกลิ่นรสถือธุดงควัตต่างๆมันก็จะทำให้พวกกามตัณหานี้มันบุกมาไม่บ่อยไม่มากไม่ทีมีอยู่ที่จิตของเราที่จะไปนึกถึงมันเท่านั้นเองแต่มันไม่มาบุกมาหาเรางั้นถ้าเรามีสติเราก็จะควบคุมจิตได้ไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาคอยกระตุ้นให้เราไปหามันมันก็จะทำให้เราปฏิบัติทำให้จิตสงบได้และตัดตัณหาความอยากต่างๆได้ง่ายกว่าการที่เราอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ จากคุณดาดานะครับเมื่อสติไม่อยู่กับตัวมีวิธีไหนที่จะดึงสติกลับมาไว้เจ้าคะ ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลับมาเพราะเวลาเราพุทโธเวลาเราสวดเราก็จะไปกับความคิดต่างๆไม่ได้ความคิดมันก็จะไม่เกิดเมื่อไม่มีความคิดเกิดขึ้นมาจิตก็จะอยู่ในปัจจุบันมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่ จากคุณโจโจ้นะครับขณะเรานั่งสมาธิจิตเราชอบฟุ้งไปคิดหลายๆอย่างมีวิธีไหนที่จะระงับจิตไม่ฟุ้งได้ดีที่สุด ก็บริกรรมพุทโธเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่ใช่มานั่งมาบริกรรมพุทโธตอนที่เรานั่งเท่านั้นหรือมาดูลมตอนที่เรานั่งเท่านั้นต้องทำทั้งวันเลยก่อนที่เราจะมานั่งจะใช้พุทโธก็ได้จะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้จะใช้การสวดมนต์ไปภายในใจเรื่อยๆก็ได้แล้วใจก็จะไม่ฟุ้ง จากคุณธนลงนะครับสิ่งใดเกิดได้ดับได้เป็นธรรมดาเป็นคุณธรรมพระโสดาบันแล้วพระอรหันต์จะเห็นอะไร ให้เป็นโสดาบันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวก็ไปเห็นเอง ขี้เกียจพูดกับคนไม่ลืมตาหลับตาว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีให้ปฏิบัติไปให้ได้โสดาบันให้ได้สกิทาคามีได้อนาคามีก่อนแล้วเดี๋ยวก็ได้อรหันต์อรหันต์ก็ได้เห็นว่าความอยากต่างๆหมดไปจากใจนั่นเองจะมีอะไรก็ปฏิบัติเพื่อกำจัดความอยากให้หมดไปจากใจพระสกิทาคามีก็ยังมีความอยากพระอนาคามีก็ยังมีความอยากพระโสดาบันก็ยังมีความอยากแต่พระอรหันต์นี่จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจก็จะรู้ว่าไม่มีความทุกข์อีกต่อไป จากคุณตองนะครับโยมสังเกตดูเวลาโยมไม่สบายร่างกายเรามันทรมานและมันพานทำให้สติหลุดฟุ้งซ่านเป็นเพราะโยมยังแยกแยะจิตกับร่างกายยังไม่ได้ใช่ไหมคะ นั่นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไม่มีสติไม่ฝึกสติไว้ก่อนถ้ามีสติอย่างน้อยก็จะสามารถทำให้จิตใจสงบไม่ให้ทรมานได ้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับการสวดมนต์เราสวดบทบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงบทชินะปัญชรนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาจำเป็นที่จะต้องสวดเป็นบททำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือไม ่ไม่จำเป็นหรอกสวดพุทโธคำเดียวก็ได้ถ้าสวดได้เอาพุทโธคำเดียวก็พอไม่ต้องสวดให้มันยาวให้มันยุ่งให้มันยากเปล่าๆแต่บางคนมันพุทโธคำเดียวมันไม่ได้มันไม่ชอบมันเบื่อมันจำเจก็เลยชอบสวดบทยาวๆเขาก็เลยจัดบทต่างๆมาให้สวด จากคุณพีเจนะครับถ้ารู้สึกว่าใจเราสงบอยากนั่งสมาธิเลยไม่ต้องสวดมนต์ก่อนแบบนี้ถูกต้องไหม ก็ได้ถ้านั่งได้ก็นั่งไปเลยไม่ต้องสวดที่สวดเพราะบางทีมันสวดเพราะว่าบางทีนั่งแล้วมันนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันฟุ้งก็เลยเอาสวดก่อนสวดแล้วมันก็จะหยุดความฟุ้งได้พอมันหายฟุ้งก็จะได้พุทโธได้หรือดูลมหายใจได้นั่งสมาธิต่อได ้คำถามจาก YouTube นะครับจากคุณ BB นะครับแต่คำถามเหมือนไม่ค่อยชัดเจนนะครับทำเช่นนั้นเองอยู่แล้ววิบากผลกรรมมีส่วนในการสมมุติโลกสมมุติทำชั่วคราวหรือเปล่าครับ ไม่รู้เหมือนกันมันพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เอาภาษาคนง่ายๆมันไม่ได้เลย อีกข้อหนึ่งจากคุณบีบีนะครับและคุณพระรัตนตรัยนั้นว่างไร้ตัวยึดติดไม่คิดเบียดเบียนกันเกื้อกูลกันหรือเปล่าครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรก็อาจจะพูดกันคนละภาษา ส่งมาใหม่ก็ได้ครับขอภาษาไทยนะครับจากคุณนันทิดานะครับเริ่มฝึกวิปัสสนาอย่างไรดีคะ วิปัสสนาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงรู้ตามความเป็นจริงตอนนี้เรามันรู้ตามความหลงเราไม่เห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าทุกข์เรากลับไปเห็นว่าสิ่งที่ทุกข์เป็นสุขเราเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราก็เลยต้องมาสอนใจใหม่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขนะมันทุกข์นะเช่นเงินทองนี่มันเราคิดว่าสุขกันนะเวลาได้เงินทองมาแล้วเราสุขแต่เราลืมไปว่าเดี๋ยวมันหายไปนะเดี๋ยวมันหมดได้เวลามันหมดมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินทองเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับเงินเรื่องของเงินทองเพราะเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนเวลามันมีก็ดีสุขแต่เวลามันหมดมันก็จะทุกข์นี่ก็ต้องเห็นว่าเงินทองก็เป็นทุกข์ตำแหน่งต่างๆก็เป็นทุกข์ได้ตำแหน่งก็ดีใจเลี้ยงกัน3วัน3คืนเดี๋ยวพอถูกเขาปลดขึ้นมาก็หน้าซีดจ่อยไม่แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมหรือเมื่อถึงอายุครบเกษียณเขาก็ต้องให้เราออกจากราชการไปจะเป็นตำแหน่งอะไรจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนพอถึงเวลาเกษียณอายุเขาก็ปลดเราออกไปมันก็ทำให้เราทุกข์ได้หลังจากที่เราสูญเสียตำแหน่งไปนี่คือการมองความจริงเรียกว่าวิปัสสนามองให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วคราวเวลาเขาเป็นของเราก็ดีอกดีใจเวลาเขาไปเป็นของคนอื่นก็เสียอกเสียใจเช่นแฟนเราเวลาเขาเป็นของเราก็สุขพอเขาไปเป็นของคนอื่นเข้าก็ทุกข์เนี่ยพอไปคิดว่าเขาจะเป็นของเราว่าจะคิดว่าเขาแน่นอนเที่ยงแท้แน่นอนจะต้องเป็นของเราไปตลอดแต่ความจริงมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้มีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมนี่คือการมองเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาเห็นทุกสิ่งในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง ถามยังไม่มีครับอาจารย ์ไม่มีก็นั่งสมาธิไปก่อนพักเดียวเดี๋ยวใครนึกอยากจะถามอะไรก็เชิญขึ้นมาถามได้นะไม่มีก็นั่งสมาธิไปก่อนตั้งพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะรู้สึกเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ก็เลยยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะถามคำถามส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือขึ้นมาถามที่ศาลานี้ก็ได ้จากคุณโจโจ้นะครับวิธีการทำสมาธิหรือเดินสมาธิหรือนอนสมาธิวิธีแบบไหนดีที่สุดหรือครับ นั่งสมาธิดีที่สุดเนี่ยนอนสมาธิมันจะหลับนอนสมาธิก็ไม่สงบเหมือนกับนั่งยืนก็เดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ล้มได้ในวิธีนั่งเป็นท่าที่ดีที่สุดสำหรับการนั่งสมาธิการทำสมาธิแต่การเจริญสตินี่สามารถเจริญได้ในทุกอิริยาบถเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอะไรก็ได ้คุณบีบีส่งคำถามมาใหม่นะครับการปฏิบัติโลกและปฏิบัติธรรมก็อวิชชาตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนวิธีคิดเท่านั้นหรือครับ คือการปฏิบัติธรรมมันก็ใช้ธรรมไม่ได้ใช้อวิชชาการปฏิบัติโลกเนี่ยเรียกว่าใช้อวิชชาคือถ้าเราไปหาลาภยศสรรเสริญเนี่ยแสดงว่าเราถูกอวิชชาหลอกให้เราไปหาแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนี่เราใช้วิชาของพุทธเจ้ามาหยุดความโลภมาหยุดความหลงกันงั้นถ้าปฏิบัติธรรมนี้เราเรียกว่าวิชาปัจจยาสังขาราถ้าปฏิบัติทางโลกเราเรียกว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราคืออวิชชาเป็นผู้ผลักดันถ้าเราไปหาลาภยศสรรเสริญสุขนี่แสดงว่าอวิชชาเป็นผู้ส่งเราไปถ้าเรามาหาศีลสมาธิปัญญาแสดงว่าวิชชาคือธรรมะส่งเรามาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือปัญญาของพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าส่งให้เรามาหาศีลมาหาสมาธิมาหาปัญญากันเพราะมันจะทำให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันถ้าเราไปทางของอวิชชาไปหาลาภยศสรรเสริญสุขกันเราก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยไปไม่มีวันสิ้นสุด จากคุณโอมนะครับนั่งสมาธิอย่างไรถึงจะผ่านปิติไปได้ครับ ก็ให้มีสติต่อไปดูลมก็ดูไปเรื่อยๆอย่าหยุดมีปิติก็ปล่อยมันปิติไปเราก็ดูลมไปถ้าเราพุทโธเราก็พุทโธไปอย่าหยุดจะหยุดต่อเมื่อมันตกหลุมตกบ่อพอจิตวูบลงไปแล้วจิตก็จะนิ่งพุทโธก็จะหยุดลมหายใจก็จะหายไปเราก็จะสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขามีความสุขอย่างยิ่งเราก็ไม่ต้องทำอะไรตอนนั้นก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไปนานๆเท่าที่มันจะอยู่ได้ถ้าอยู่เดียวๆก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธินี่คือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าพอสงบแล้วก็พิจารณาทำอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้การนั่งสมาธิไม่ต้องการพิจารณาการนั่งสมาธิต้องการให้จิตสงบนานๆการจะพิจารณารอให้จิตออกจากสมาธิก่อนหรือตอนที่ยังไม่ได้เข้าสมาธิก็พิจารณาได้แต่มันจะพิจารณาแล้วจะไม่เป็นประโยชน์เพราะถ้าจิตยังไม่มีสมาธิมันจะไม่มีกำลังใช้ต่อสู้กับกิเลสถ้าเราพิจารณาเห็นว่ากิเลสเป็นต้นเหตุของความทุกข์เราก็จะหยุดมันไม่ได้เพราะเรายังไม่มีสมาธิแต่ถ้าหลังจากที่เรามีสมาธิแล้วออกมาแล้วเราพิจารณาเห็นว่ากิเลสเป็นต ัวทำให้เราทุกข์เราก็หยุดมันได้ จากคุณนภัสนะครับสวดมนต์แต่จิตชอบไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำอย่างไรถึงจะมีสติเจ้าคะ ก็สวดไปให้ได้ให้สวดสติก่อนที่มาสวดเนี่ยสวดไปเรื่อยๆทั้งวันอย่าจะมาทำจะเฉพาะเวลาเรานั่งสวดเพียงอย่างเดียวกำลังสติยังไม่พอต้องพยายามหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่อย่าปล่อยให้มันคิดให้มันสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดไปภายในใจอาบน้ำก็สวดมนต์ไปแปรงฟันก็สวดมนต์ไปทำอะไรก็สวดมนต์ไปเนี่ยแล้วพอมานั่งสวดมนต์มันก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี ้จากคุณความรักนะครับเมื่อเรานั่งภาวนาจนจิตสงบไม่คิดอะไรนอกจากดูลมหายใจเราต้องทำอย่างไรต่อครับ ก็ดูลมหายใจต่อไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่อแล้วลมหายใจก็จะหายไปเหลือแต่ความสุขเราก็จะไม่ต้องทำอะไรเมื่อถึงจุดนั้นเราก็จะอยู่มันไปจนกว่ามันจะถอนออกมาเอง จากคุณตองนะครับเมื่อเราถูกเลี้ยงสอนมาผิดธรรมชาติใช่ไหมคะพระอาจารย์เช่นมีลูกสอนให้ลูกรักและหวงของมีคู่ครองต้องมีทายาท ทายาทท ายาทนะครับต้องมีเงินทองต้องประสบความสำเร็จในวัตถุเสียส่วนใหญ่เลยทำให้มันวุ่นวายจนถึงทุกวันนี้โยมก็เป็นคนหนึ่งที่สอนลูกให้เรียนเก่งๆแข่งขันกันลูกก็ทำได้ดีแต่โยมรู้ช้าโยมควรแก้ไขอย่างไรคะให้เขารู้แจ้งอยู่กับธรรมะคำสอนเพื่อให้เขาอยู่รอดในสังคมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทำให้เราอยู่ได้ทุกที ่ก็พาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวสวนสนุกกันแทนที่จะไปช้อปปิ้งกันแทนที่จะไปดูหนังกันก็มาวัดกันมาทำบุญใส่บาตรมาฟังเทศน์ฟังธรรมมานั่งปฏิบัติธรรมกันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆของนี้มันต้องใช้เวลามันต้องซึมซับเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าพามันตั้งแต่เด็กเนี่ยเดี๋ยวพอโตขึ้นมันก็จะติดเป็นนิสัยแล้วจะมีภูมิคุ้มกันจะได้ยินได้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจะได้ยินได้ฟังเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วเขาก็จะมีทัศนคติเปลี่ยนไปจากเดิมแทนที่จะไปหาลาภยศสรรเสริญเขาก็จะมาหาศีลสมาธิปัญญากัน คุณนันทิดานะครับเราควรภาวนาขณะอ่านหนังสือเรียนไหมคะหรือจิตควรจะมุ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง เวลาเรียนก็ต้องมีสติจดจ่ออยู่กับหนังสือที่เราอ่านอันนี้ก็เป็นการภาวนาเหมือนกันการเจริญสติเหมือนกันถ้าเราไม่มีสติอยู่กับการอ่านแล้วก็อ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านแล้วจะจำไม่ได้ไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับการอ่านไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะจำได้เราก็จะเข้าใจเวลาสอบเราก็จะทำข้อสอบได ้คุณโจโจ้นะครับการที่เราไปกินอาหารที่ใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาหารบ้างนิดหน่อยแต่กินแล้วไม่เมาถือว่าเราขาดศีล5ไหมครับ จะว่าขาดก็ได้จะว่าไม่ขาดก็ได้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งมันไม่เราไม่มีเจตนาที่จะไปดื่มสุราเราจะไปกินอาหารแล้วอาหารนั้นเขาก็ใส่สุรามาบ้างเป็นเหมือนชูรสเนี่ยแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อการรักษาสติของเราก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนจะว่าผิดมันก็ผิดเพราะมันมีสุราแต่ว่ามันมีผลกระทบเสียหายมันไม่มีกินแล้วมันก็อิ่มท้องไม่ได้เมาไม่ได้เหมือนกินดื่มเบียร์ทั้งแก้วเหล้าทั้งขวดอย่างนั้นถ้ากินอย่างนั้นมันเกิดโทษแน่นอนเสียประโยชน์แน่นอน จากคุณอภิชิตนะครับวิธีแยกจิตออกจากระบบความรับรู้ของร่างกายครับ ก็นั่นแหละใช้พุทโธนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธหรือเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกแล้วจิตมันก็จะแยกออกจากร่างกาย จากคุณโคชพลนะครับคณิกะสมาธิพอที่จะเจริญวิปัสสนาใหม่เจ้าคะ ก็มีกำลังน้อยก็เจริญได้แต่อาจจะสู้ถ้ากิเลสตัวเล็กๆก็อาจจะสู้กับมันได้ถ้ากิเลสตัวใหญ่ๆก็อาจจะสู้ไม่ไหวเช่นของที่เราไม่ค่อยชอบเราอาจจะเลิกได้ของที่เราชอบมากๆนี้อาจยังจะเลิกยาก แต่ของที่เราชอบน้อยก็อาจจะเลิกได้แต่ถ้าของที่เราชอบมากอาจจะเลิกไม่ได้ต้องอาศัยสมาธิที่มีกำลังมากกว่าถึงจะเลิกได ้จากคุณลาวันนะครับมีสติอยู่แต่ทำไมได้ข่าวร้ายเข้ามาทำให้กระเทือนใจจะทำอย่างไรคะ มีสติอย่างเดียวไม่พอถ้าจิตจะไม่สะเทือนใจต้องมีปัญญาต้องรู้ล่วงหน้าว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องร้ายแรงทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรามีปัญญารู้ล่วงหน้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการดับพอมีข่าวเกี่ยวกับการดับเราก็จะเฉยเฉยเพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันต้องดับแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็คิดว่ามันไม่ดับพอมันดับเราก็เลยสะเทือนใจขึ้นมานี่เป็นเพราะว่ามีแต่สติเพียงแต่หยุดความคิดเท่านั้นเองแต่สติไม่สามารถที่จะรับเหตุการณ์ได้แรงได้ทับรับได้อย่างมากก็คือสะให้ใจเวลาใจสะเทือนก็ใช้สติดึงมันกลับมาให้มันไม่สะเทือนได้เช่นเวลาพอได้ข่าวไม่ดีเรื่องเกิดความสะเทือนใจก็รีบพุทโธไปพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราสะเทือนใจเดี๋ยวพอเราลืมเรื่องนั้นไปความสะเทือนใจก็จะหายไปแต่พอเรากลับไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราสะเทือนใจมันก็จะสะเทือนใจอีกจะไม่สะเทือนใจต่อเมื่อเราใช้ปัญญาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นการดับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติมันก็จะไม่ทำให้เราสะเทือนใจต่อไป จากคุณอุบลรักษ์นะครับทำอย่างไรจึงจะหมดกรรมในชาตินี้เจ้าคะ ก็อย่าทำกรรมหยุดความอยากต่างๆให้หมดหยุดกามตัณหาหยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาเมื่อหยุดแล้วเราก็จะไม่มีกรรมอีกต่อไปเราก็จะไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไป จากคุณสุภากรนะครับเวลานั่งสมาธิพิจารณาร่างกายไล่จากผมถึงเท้าวนไปแบบนี้ผิดหรือไม่ครับหรือให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียว แล้วแต่เราจะอยู่พุทโธอย่างเดียวก็ได้จะอยู่กับอาการ32ก็ได้แต่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบพิจารณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตหายฟุ้งจิตสงบก็หยุดพิจารณามันก็ใช้แทนพุทโธกันได้จะใช้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปก็ได้จะใช้พุทโธไปก็ได้มันก็ทำให้จิตสงบได้เหมือนกัน จากคุณความรักนะครับการปฏิบัติภาวนาตามหนังสือได้ผลน้อยกว่าการปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับ ก็ไม่แน่หรอกมันไม่ได้อยู่ที่หนังสือหรืออยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ที่สติของผู้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติรู้จักเจริญสติมันก็จะได้ผลมากถ้าไม่รู้จักวิธีเจริญสติถึงแม้จะเรียนจากอาจารย์ไม่ได้เรียนจากหนังสือมันก็ไม่ต่างกันนะหนังสือมันก็มาจากอาจารย์เพียงแต่ว่าไม่ได้ออกมาจากปากของอาจารย์เท่านั้นเองแต่มันก็เป็นคำสอนเหมือนกันสอนให้มีสติงั้นจะเรียนจากหนังสือก็ได้เรียนจากอาจารย์ก็ได้แต่จะได้ผลดีไม่ดีอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองว่าสามารถจะเจริญสติได้หรือไม ่ตอนนี้คำถามหมดครับ วันเดียวก็พักสักนิดหนึ่งพักไปเรื่อยๆพูดบ่อยๆก็เหนื่อยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวไม่มีใครอยากจะถามบ้างเลยที่อยู่แถวนี้ก็ดีนะแสดงว่าทุกคนฟังแล้วเข้าใจเรื่องฟังมานานฟังมาบ่อยฟังจะรู้หมดแล้วแต่ทำไม่ได้รู้หมดแล้วกิเลสตัณหามีกี่ชนิดวิธีเจริญสติเจริญยังไงเวลานั่งสมาธินั่งยังไงสมาธิมีกี่แบบรู้หมดแล้วคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิรู้หมดไตรลักษณ์ก็รู้หมดอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะก็รู้หมดแต่ทำไมแล้วมันยังไม่เกิดผลเพราะรู้อย่างเดียวไม่ได้เอามาปฏิบัติความรู้นี่มันต้องเอามาใช้กับกิเลสต้องมาหยุดกิเลสถึงจะได้ผลถ้ามีความรู้แล้วแต่ไม่เอามาใช้ดับกิเลสก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนมีอาหารแล้วไม่เอามารับประทานก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำกับข้าวไว้แล้วก็ตั้งไว้เฉยๆไม่กินก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ทำกับข้าวแล้วก็ต้องกินข้าวที่เราทำกินแล้วมันจะได้อิ่มการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เหมือนทำกับข้าวทำเสร็จแล้วก็ต้องกินทำเสร็จแล้วก็ต้องฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติก็เหมือนกับการกินกินธรรมะตอนต้นก็ทำธรรมะก่อนเอาธรรมะต่างๆมาวางไว้นี่คือสตินี่คือสมาธินี่คือปัญญาพอตั้งไว้บนโต๊ะแล้วทีนี้ก็ตักกินเนี่ยตักสติเข้าไปตักสมาธิเข้าไปตักปัญญาเข้าไปในใจสร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วพอมีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็จะดับกิเลสได้ดับความทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้วเข้าใจและเห็นด้วยแต่ยังเป็นสุตตะและจินตมยปัญญาอยู่จะให้เป็นภาวนามยปัญญาติดกับใจต้องได้โสดาบันก่อนไหมคะ ไม่ต้องได้อัปปนาสมาธิก่อนต้องนั่งสมาธิทำจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมาที่เราพิจารณาอยู่ก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาพอกิเลสโผล่ขึ้นมาปั๊บก็ตัดมันได้เลยหยุดมันได้เลยแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดมันไม่ได้มันก็จะเป็นเพียงแต่โสตะเป็นจินตามยปัญญาเป็นความรู้ที่ยังหยุดกิเลสไม่ได้ความรู้ที่จะหยุดกิเลสหยุดความอยากได้ต้องเป็นภาวนามยปัญญาภาวนาก็คืออัปปนาสมาธินี่สมถะภาวนาต้องมีทั้งปัญญาควบคู่ไปกับอัปปนาสมาธิปัญญาถึงจะกลายเป็นจากสุตตะจากจินตาก็จะมากลายเป็นภาวนามยปัญญาไป จากคุณกูลนะครับใจไม่ยอมรับความจริงเวลาพิจารณาจะแก้ไขอย่างไรดีคะ ก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ต้องนั่งสมาธิการที่ใจไม่รับก็เพราะว่ากิเลสมันยังมีอยู่ในใจเราอยู่กิเลสมันมีกำลังมากแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทำจิตให้รวมเป็นอัปปนาได้กิเลสมันจะถูกตัดกำลังมันจะถูกเหมือนกับถูกมัดเอาไว้พอมันมัดเอาไว้แล้วทีนี้เราเอาปัญญามาสอนมันกิเลสก็จะไม่มาค้านใจก็จะรับได้เนี่ยการมีสมาธิจึงสำคัญต่อการเจริญปัญญาเพราะถ้าไม่มีสมาธิแล้วเจริญปัญญาเจริญความจริงกิเลสก็ใจก็รับไม่ได้เพราะกิเลสมันต่อต้านเนี่ยเราต้องมาตัดกำลังของกิเลสด้วยการทำใจให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิตอนนั้นกิเลสจะไม่ตายแต่กิเลสมันถูกนับ8ถ้าเป็นชกมวยก็นับ8พอลุกขึ้นมาก็สลึมสลือทีนี้เราก็ใช้ปัญญาลุกได้เลยต่อย 2-3 หมัดก็ล้มลงไปนับ10เลย จากคุณนันทิดานะครับนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะได้อัปปนาสมาธิเองใช่ไหมคะจะทราบได้อย่างไร ก็นั่งไปมันก็ถ้านั่งถูกมันก็ได้ถ้านั่งไม่ถูกนั่งเป็น10ปีก็ไม่ได้วิธีนั่งถูกก็ต้องมีสติรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำกับใจถ้ารู้ใช้พุทโธก็ต้องมีอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นถ้าดูลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวมันถึงจะรวมเข้าเป็นอัปปนาสมาธิได้จะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยด้วยถ้าปฏิบัติน้อยมันก็ยังไม่ได้เหมือนกินข้าวกิน 2-3 คำมันก็ยังไม่อิ่มก็ต้องกินมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอิ่มเมื่ออิ่มแล้วเราก็หยุดกินเองเราภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อจิตมันรวมเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็หยุดภาวนาเราหยุดพุทโธหยุดดูลมหายใจไปเองเพราะจิตมันเข้าสู่ความสงบแล้ว จะคุณเฮเดนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วปวดกลางหน้าผากระหว่างคิ้วต้องทำอย่างไรคะโดยเปลี่ยนจุดกำหนดมาเป็นมองความว่างแล้วก็ยังเป็นค่ะจะแก้ไขอย่างไร ก็ถ้าดูลมไม่ได้หรือพุทโธไม่ได้ยังเป็นอยู่ก็สวดมนต์ไปก่อนหรือถ้าสวดมนต์ไม่ได้เปิดฟังธรรมะไปก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนั้นกิเลสมันมีกำลังมากมันต้านมันไม่ยอมมันไม่ยอมอยู่กับลมไม่อยู่กับพุทโธไม่ยอมสวดก็ลองฟังธรรมดูถ้าฟังธรรมก็ยังเป็นอยู่ก็ไปเปิดทีวีดูก็แล้วกันเปิดทีวีแล้วเดี๋ยวมันคงจะหายปวดเองแสดงว่ามันไม่พร้อมที่จะรับธรรมะ จะคุณเกรียงไกรนะครับกำลังฌานสามารถเป็นเครื่องมือในการสู้กิเลส ขั้นกลางและละเอียดได้ใช่ไหมครับขอทราบเทคนิคการทรงฌานทรงอารมณ์ฌานด้วยครับ ก็ให้มีสติเนี่ยเวลานั่งหลับตาก็ให้พุทโธไปหรือดูลมหายใจไปจนกว่ามันจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิก็เรียกว่าฌานที่4พออยู่ถึงฌานที่4แล้วเราก็ใช้สติประคองให้มันอยู่ไปจนกว่ามันจะถอนออกมาเมื่อถอนออกมาพอเจอกิเลสก็ใช้ปัญญาฆ่ามันได้เลย จากคุณเบญจวรรณนะครับหากอยู่กับความรู้สึกของใจได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกเพราะความรู้สึกของใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวมันหลอกเรามันสร้างอารมณ์ไม่ดีสร้างความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแล้วเราก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้เวลานั่งสมาธิเราต้องมีอะไรควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกของใจอย่าปล่อยให้ใจผลิตความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเพราะมันจะทำให้เราไม่สงบและอาจจะทำให้เราเสียได้ จากคุณอดิศักดิ์นะครับทำไมต้องเทศมหาชาติต้องสวดพานยักษ์ด้วยครับมีประโยชน์อย่างไร อ๋อมันไม่ก็เป็นอุบายของการให้ญาติโยมได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็เลยต้องมีรายการพิเศษถึงจะฟังกันถ้าฟังตามปกติแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเล้าใจเขาก็เลยหาเรื่องเหมือนกับหนังอ่ะต้องหาเรื่องจอยักษ์จอใหญ่มีคิงคองมีมาดึงดูดใจคนมาให้ดูงั้นถ้าหนังธรรมดาดูแล้วมันไม่ดูดดื่มใจเขาก็เลยมหาเทศมหาอะไรนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเพื่อเป็นการดึงดูดใจคนมาฟังเทศฟังธรรมว่าเทศมหาชาตินี้โหได้บุญเป็นร้อยเป็นแสนเท่ากับการฟังเทศธรรมดาคนก็เลยอ๋อต้องไปฟังแล้วเป็นการตลาดด้วยเป็นการตลาดของพระเราให้ญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมกันแต่เนื้อหาสาระจริงๆนี่มันไม่มากหรอกเทศมหาชาติสอนให้เรารู้จักเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าในอดีตว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้บำเพ็ญบารมีแบบนั้นแบบนี้มาในชาตินั้นเช่นเป็นพระเวสสันดรก็ได้บำเพ็ญทานบารมีมีอะไรก็สละหมดใครอยากจะได้อะไรใครขออะไรก็ให้หมดเนี่ยแล้วพอตายไปก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ได้ออกบวชได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอันนี้ก็เป็นการสอนเรื่องบารมีต่างๆให้คนที่ยังไม่มีบารมีหรือไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาแล้วก็ให้มาบำเพ็ญบารมีมาทำบุญกันเท่านั้นเองแต่ไม่เข้าไปลึกเหมือนกับที่เราเทศกันคุยกันไม่ได้พูดถึงเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเทศระดับนี้คนทั่วไปมันเข้าไม่ถึงคนที่มาที่นี่ต้องผ่านพวกเทศมหาชาติมาแล้วถึงจะเข้ามาสู่เทศในระดับนี้ได้เพราะฟังแล้วรู้แล้วว่าเป็นอะไรแต่ยังไม่พอยังไม่เข้าถึงจุดสำคัญของธรรมจุดสำคัญของธรรมก็คือการภาวนาการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญานี่ แสดงว่าพิธีกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเพื่อ ดึงดูดจิตใจงานวัดทำไมเขาต้องมีงานวัดเนี่ยถ้าไม่มีงานวัดคนก็ไม่มาวัดกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็เอาเรื่องของทางโลกมาดึงดูดวัดบางวัดก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมมีอะไรมีบันเทิงมีลำวงมีหมอลำมีภาพยนตร์มีลิเกคนไปวัดแทนที่จะไปทำบุญก็ไปดูหนังฟังเพลงกันแล้วก็ไปปิดทองซะหน่อยเอาเงินใส่ตู้บริจาคซื้อธูปซื้อเทียนจุดหน่อยแล้วก็ขอพรขอให้ได้นู่นให้ได้นี่ก็ได้แต่เปลือกของศาสนายังเข้าไปไม่ถึงเนื้อ จากคุณกูลนะครับการพิจารณาเห็นทุกสิ่งว่าว่างเปล่าแต่ยังมีตัวเราที่ยังมองเห็นว่ามีตัวตนอยู่ไม่ว่างจะทำอย่างไรไม่ให้มีแม้กระทั่งตัวเราคะ ตัวนั้นเราก็ต้องหยุดมันสิหยุดพิจารณาเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างว่างแล้วเหลือแต่ตัวนี้ไม่ว่างเราก็หยุดพิจารณาพอเราหยุดพิจารณาไอ้ตัวพิจารณานี้มันก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ตัวรู้ จากคุณเบญจวรรณนะครับโยมนั่งสมาธิแล้วค่อยๆสงบจนตัวแข็งเมื่อออกจากสมาธิตัวถึงจะค่อยๆ คลายถูกต้องไหมคะ ได้มันเป็นไปได้ไม่เป็นไรบางทีตัวเรารู้สึกแข็งหรืออะไรไปก็เป็นเรื่องของร่างกายเวลาเราภาวนาเราไม่ต้องสนใจเพราะเวลาภาวนานี่เราต้องการปล่อยร่างกาย เราจะต้องการดึงใจให้ออกจากร่างกายมันก็อาจจะมีความรู้สึกอะไรต่างๆขึ้นมาก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองไม่ต้องไปกังวล จากคุณนันทิกรนะครับถ้าเรามีแม่ที่ไม่ยอมรับความจริงไม่รักลูกต้องการแต่เงินและขอเงินไปให้คนอื่นแจกคนอื่นวงเล็บสามีใหม่เพื่อต้องการโชว์ว่ารวยแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยพอไม่ให้หนีหรือจะฆ่าตัวตายและด่าสาปแช่งลูกต้องทำอย่างไรคะตอนนี้หนีจากบ้านไปแล้วพวกลูกๆกุ้มใจมาก ก็ปล่อยแกไปตามความอยากของแกก็แล้วกันในเมื่อเราไม่สามารถตอบสนองความอยากของแกได้เพราะว่ามันเป็นโทษมันไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าแกเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4เรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเราก็ควรจะสงเคราะห์ทดแทนบุญคุณไปแต่อย่าไปสงเคราะห์ทดเพื่อสนับสนุนกิเลสของแกก็แล้วกันถ้าแกไม่ยอมแกจะไปตามภาษาของแกก็ปล่อยแกไปไม่เป็นการเนรคุณหรือไม่เป็นการไม่มีความเคารพแต่อย่างใดหมดแล้วยัง คุณลาวันแจ้งว่าอยู่ต่างประเทศอยากได้หนังสือจะทำอย่างไรดีคะ ไปดาวน์โหลดเอาดีกว่านะในphasuchat.com นี่มีที่ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะทุกเล่มที่เรามีอยู่เข้าไปในหน้าหนังสือแล้วก็จะมีหนังสือต่างๆที่สามารถดาวน์โหลดและอ่านในเครื่องได้หมดแล้วยัง หมดคร ับ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ